za takiego się ma. Znam to z autopsji, nieraz mi powtarzano, z takim podejściem nie będziecie szanowani. Jestem zniewieściały, jesteś do potęgi. Przebywanie z tobą doprowadza do mdłości i męki. Nie jeden czuł lęki przed tobą, że zawsze chodzisz z uniesioną głową. Innych traktuje źle, czy jestem sobą? Charakter taki masz i falobozą. Jest to byś taki byłbyś syntozą niedoli. Przestań tak pierdolić, ze mną nie jest tak źle. A powoli zmieniam się na lepsze w ciągłej pogoni. Za lepszym jutrem, bo chcę żyć godnie, nie za murem ozdobionym kolczastym drutem, a wity łańcuchem. Okazałem skrótem pokorę i żyję duchem. Nie chciałem, a chciałem jeszcze żyć, lecz za karę idę do piekła. Max, rozumiesz to? Tylko nie kłam. Powiedz jak jest i że los trzymam w swych rękach. Na jakim szczeblu stoję, to i wyłącznie ma męka. Do celu dążę wciąż, a jestem co ty męka. I targa się na życie wewnątrz ręka. Przecież ty to zrobiłeś, przecież nie żyjesz. Elegancko się powiesiłeś. A co zatem mówiłeś, że ten kto nie da rady jest tchórzem takim jak ty i powtórzę. Gdybyś był dobry, to byłbyś na górze. I szedł do nieba, ach ja bardzo bym chciał, lecz mnie tam nie ma. A jako radość miał ten, co szedł jak wrażenia. Lecz pychą żyłem, skupiałem się na sobie. Choć nikim wielkim nie byłem, to taką myślą żyłem i chciałem być lepszy. Wkrótce etap się zaczyna, że chcesz być najlepszy. Innych traktuję źle, a ciebie to cieszy. Jesteś śmieszny, pierdolisz jak byłbyś najmądrzejszy. Tylko ty i twoja krzywa, ta twoja maksyma, te twoje mądrości. Ile w tym prawdy i wiarygodności? Sam sobie odpowiedz, powoli zaczynasz żarzyć. Nie jesteś taki głupi, no więc się, a to się wkrótce wydarzy. Aha, jeszcze mnie jakoś olśnisz, kim ty kurwa jesteś? Tobą dla twojej wiadomości. Dość mi tych bzdur i twojej zacnej życzliwości. Znowu rzesz, bo jestem złośliwy zazdrości. Nienawiścią karmiony, zawiścią przeżarty do kości. Jestem twoim odbiciem, nie mów, że mnie poznajesz. Chciałeś zmienić swe życie i stać lepszym, że chciałeś. Nie zadbałeś o siebie, wprawdzie jutro się bałeś. To wyprawy nie znałeś, choć podświadomie wiedziałeś, że w końcu do niej dojdzie. Twój wyrok zapadnie w sądzie najwyższym, więc przed sądem mów mądrze. Sąd nie jest przychylny dla takich jak ty. Ten wie, kiedy jest zły, więc i ty staniesz się winny. Mów co chcesz, nic nie wzruszy mnie, uczę się. Z dnia na dzień wiem co, czy i za ile kto gra. Pierwsze skrzypce, kto przegrał bitwę, kto poległ. Walczę swoje, walczę progres, ziomek styknie. To proste, znaleźć w sobie odwagę i siłę. Oddycham, bo żyję, żyję dla nich, nie dla siebie. Wierzę w to co robię, wierzę w siebie. Nie zmieniam świata, zmieniam siebie. A to gryzie ciebie, kropka. Kolejna zwrotka, niepoprawnie. Kolejny dzień, optymistycznie, fajnie. Wypijmy za wschodzące słońce i deszcz. Przypal stres, poukładaj mes. No bo bardzo łatwo znaleźć się na wyżynie. Podwójne życie, czy to dzieje się naprawdę? Oddaj swe życie, tak na poważnie. Sprzedaj duszę diabłu, cienka linia. Tu gdzie przemoc i adrenalina. Mocne fatum, oddaj się diabłu. Nic się już nie liczy, w imię czego? Na co liczysz? Być nie mieć, ja mogę mieć tego cool. Ja mogę wszystko, byle dużo, byle więcej. Czyste serce, brudne ręce. To co chcesz, daj mi więcej. Wolę mieć, bo pieniądze nie śmierdzą. Daj hajsa na pewno, mi jest wszystko jedno.